تو مر جائیں گے کچھ سمجھنے کی دل لاہ کوشش کرو، ہم مدینے سے بچھڑے تو مر جائیں گے۔ جب مدینے سے آئے گی ٹھنڈی ہوا، اور کعبے سے اٹھے گی کالی گھٹا، جب مدینے اور کعبے سے اٹھے گی کالی گھٹا، باغ اسلام شاداب ہو جائے گا، اہل ایمان کے چہرے نکھر جائیں گے۔ دیار نبی تو ہمارا وطن، ہم یہاں سے اٹھے تو کدھر جائیں گے، دل بدل خاک چھان ہم عمر بھر، اور پھر جہاں سے اپنی گزر جائیں گے۔